أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثبت أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمال يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، أكبر مز أنوار قرآني وإيماني إلى منور إلى توفيقات سبحاني بزر يار إلى nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Yakine bizleri ila eyle. İnsanı kalbiyle mahmur eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidin mürselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki derste Kur'an-ı Kerim'den iktibas edeceğimiz ahlaki bahislere, ahlakla alakalı ayetlere intikal etmeden evvel sizlere ahlak mevzuunda düşünmemiz gereken bazı hususları hatırlatmış oldum. Belki umum için bir evvelki derste yaptığım tevcihat gibi tevcihat, o türlü sualleri size tevcih etme, insaflı ve izanlı müminleri dilgir eder. Bu umma tevcihi yersizdir. Bununla beraber herkes için üzerinde durup düşünülmesi çok zaruri olan hususlar olması itibariyle ben dikkatinizi değişik bir eda ile o hususlara istirham etmiş oldum. Umumi ahval hakkında kanaatımız nedir? Etrafımızda cereyan eden hadiseleri nasıl düşünüyoruz? Bu hadiselerin bütününü kabul ediyor muyuz? Kabul etmediğimiz kısımlarda bunlara karşı mukavemetimiz nedir? Nasıl karşı koyuyoruz? Nasıl bir vaziyet alıyoruz? Bunları bizim için bilmekte zaruret vardır. Hali alemden memnun değil isek, hadiselerin seyri içimize iğne gibi saplanıyorsa, bu devri hazırlayan ve işlere vaziyet eden kimselerden hoşnut değil isek, takındığımız tavır nedir, aldığımız vaziyet nedir? Bunu bilmemiz ve tayin etmemizde zaruret vardır. Belki bir bakıma ahlak veya affedersiniz ahlaksızlık meselesini böyle bir anlayışın mahkemesini yaptıktan sonra tefrik ve temyiz edebileceğiz. Bir bakıma böyle bir anlayışa sahip olmayan kimseler için ahlak ve ahlaksızlık meselesi izafi bir kısım tabirler olarak kalacaktır. Bazı kimseler çırılçıplak sokakta gezmeye ahlaksızlık derler ama pikiniyle gezmeye ahlaksızlık demezler. Bazıları kadın erkek çırılçıplak plajlarda yatıp kalkmasına ahlaksızlık demezler. Bazıları buna ahlaksızlık der. Bazıları namaz kılmamaya, oruç tutmamaya, sokaklarda avare gezmeye ahlaksızlık der. Ama bazıları bunları iffetli, namuslu, ahvalin bir kısım tezahürleri olarak görür. Binaenaleyh biz, asıl Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında, onun prensipleri altında düşünmemiz lazım gelen şeyleri düşünmedikten sonra ahlak kaidelerine ait meseleleri daima izafi olarak müteala edecek bir hakikate varamayacağız. Ahlak, ferdin akidesiyle başlar. Fakat İslam sadece bir akideden ibaret değildir. Akide eğer pratik hayatla, ameli durumla takviye edilmezse, inandığı şeylere göre insan kendisine bir vaziyet almazsa, bir tavır takınmazsa, o inanç sadece kanaat meselesi, onun şahsi hayatında bir tesiri olmadığı gibi aile hayatında, içtimai hayatında da tesiri olmayacaktır. Bütün derslerde bu husus üzerinde duruyoruz zaten. Akideyi takviye etme hususu üzerinde duruyoruz. İnanmamış bir insanın cemiyetine faydalı olmayı düşünmesi o kadar nadirdir ki, böyle insanları tarihte bile insan parmağıyla gösterir. O kadar azdır. İnanmamıştır fakat iffetlidir. Mesela şu 100 senelik devir içinde bana iki şahsın ismini söylüyorlar. Allah'a imanı yoktur fakat faziletlidir. Ama katiyen bilmiyoruz ki bizim kıstaslarımız içinde bu zatın fazileti var mıdır, yok mudur? Fazilet imana dayalı olursa fazilettir. Muhasebe duygusuna dayalı olursa fazilettir. Zaten mevzularda, mevizelerde bütün tema budur. Her şeyin verasında Allah'a iman, ahirete iman, kitaba iman, haşre iman, neşre iman, cennet ve cehenneme iman, hayatımızı biçime koyacak, bir şekil verecek, düzenli yaşamamızı temin edecek mühim unsurlardır. Cenab-ı Hak kamil iman, kamil izana bizleri ulaştırsın inşallah. İnanılan bu hususların muktezası yerine getirilecek. Ahiret niye vardır? Dünyada varoluşun hesabını vermek için vardır. Sesin, soluğun hesabını vermek için vardır ahiret. Burada seni insan yaratan, insan olarak seni biçime koyan Hazreti Allah'a şükrettim mi, etmedim mi? Bunun hesabını vermek için ahiret vardır. Yığın yığın zalimler vardır, nankörler vardır. Cenab-ı Hakk'ı anlamamada ısrar edenler vardır. Teşhir ettiği sanatları görmeme hususunda gözlerini kapayanlar vardır. Binlerce tarrakı Allah'ın mevcudiyetini ilan ettiği halde onu görmemezlikten, duymamazlıktan gelen körler, sağırlar, kalpsizler vardır. Allah bunlar için haşrı neşri yapacak, cennet ve cehennemi kuracak, burada cinayetlerinin büyüklüğüne göre orada hesaba çekecektir. İyi insanlar, faziletli insanlar, kalbi hayatına mütemayil insanlar, duygularıyla yaşayan insanlar, onlar da yine hesapları görüldükten sonra burada nasıl âlâ-i illiğini insaniyete çıkmışlardır, mükemmel faziletli insanlar olarak yaşamışlardır, orada da faziletli insanlara vaat edilen cennetle serfiraz olacaklardır. Cenab-ı Hak cennetle bizleri mesut ve bahtiyar eylesin. Mümin bunları düşünecek ve hayatını ona göre tanzim edecektir. Evde, fertte, cemiyette evvela akide olacak. Evvela sağlam bir kanaat olacak. Çok iyi inanmış olacak. Laubali fertlerin, bazen inanıyor bazen inanmıyor görünen fertlerin teşkil edecekleri ailede de hayır yoktur, cemiyette de hayır yoktur. Onların teşkil edeceği millette, milletlerde de hayır yoktur. Evvela çok iyi bir kanaata sahip olacak. Yarına çıkacağından daha kat'i, dünyanın yarını olan ahirete çıkacağına inanacak. Çalışmadığı zaman aç kalma endişesini taşıdığı kadar en azından, amel etmediği zaman, iş yapmadığı zaman, akidenin pratik yönü bulunmadığı zaman, Allah'ın huzurunda ağır sigaya çekileceğine inanacak. İşte bu kadar akidesi olacak. Ve bu kanaatla, bu kanaatin itişiyle ve çekişiyle meydana gelen ameliyle Allah'ın huzuruna çıkmak için insan kendisine bir vaziyet verecek. Fert böyle kıvamına geldi mi bu fertlerin hasıl edeceği aileler vardır. Ben bu derste aileyi arz etmeye çalışacağım. Ailenin çeşitli yönlerini ve aile içinde yetişecek gençlerin, delikanların, evlatların, torunların nasıl ahlak-ı aliye-i İslamiye ile mütefellik kılınmaları gerekiyor? Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ışığında ilerideki derslerde de onları arz etmeye çalışacağım. Evlat ve dünya malı dünyanın zineti ve devdebesidir. Allah Celle Celaluhu bir kısım gönülleri bunlarla sevince ulaştırır, sürura ulaştırır. Göze zinet yapar, kalbe kut yapar, gıda yapar bunları. İnsan bunları gördükçe beşaşet izhar eder. Evlat ve dünya hayatını. Fakat bunlar bir noktada sadece gelip gitme mevkiinde kalırsa, bir kere var olur ve sonra yok olur yolunda bulunursa, bunlar bir sevinç, bir huzur vermesine mukabil bin tane ıstırap ve elem verecektir. Bir kere yüzünü güldürmesine mukabil bin defa seni ağlatacaktır. Bunları baki ve salih hale getirmedikten sonra sen bunlardan daima rahatsız ve tedirgin olacaksın. Evladın da seni rahatsız edecek, torunun da seni rahatsız edecek, dünyan da seni rahatsız edecektir. Ama fani olan, zail olan bu şeyleri bekaya tevcih ettiğin zaman, Halik-i Kainat adını eline aldığın zaman, onun yolunda ve onun istediği istikamette kullandığın zaman, o istikamette geliştirdiğin zaman, bir noktada bittiği yerde öbür noktada başlama olacaktır. Dünya hayatının hitamı ermesiyle, kapanmasıyla biten bütün bu zinet, bu debdebe, bu ihtişam öbür alemin açılmasıyla yeniden başlayacaktır. Bir milletin, bir cemiyetin ahlaklı olması aileden başlar. Bir zevç, bir zevce bir araya gelmesinden ve meydana getirdikleri yuvadan başlar. Terbiye yuvadan ele alınmadıktan sonra cemiyetin terbiyeli olması düşünülemez. Mektepte, marifte, çeşitli seviyedeki okullarda verilecek terbiye de esasen bu terbiyeyi verecek kimselerin aile yuvasından terbiye almalarına bağlıdır. Onlar da İslami manada Allah'a hesap vermenin gerektirdiği manada Kur'an'ın prensipleri içinde bir terbiye yoksa onların terbiye edeceği nesilden de hayır çıkmaz. Terbiye yuvadan başlar. Terbiyenin %80'ini yuva üzerine almıştır. Yuvada terbiye verilirse çocuğa, arkası takip edilirse onun, o çocuk, o nesil ve dolayısıyla o millet, o cemaat ahlaklı olur, terbiyeli olur. Aile ne batı manasında, batının anladığı manada ne doğunun anladığı manada, biz onu daha evvelki derslerde arz etmiştim, bir çocuk fabrikası, bir kuluçka şeklinde düşünmüyoruz. Vakıa bir milletin gelişmesi esasen bir ailenin kuluçkaya yatmasında hasıl olur. Bir ailenin bir araya gelmesi, bir ailenin teşekkül etmesi, bir milleti meydana getirmenin ilk adımıdır. Fakat bu hiçbir zaman bir kuluçka makinesi değildir. Millete fert hasıl etmek için bir fabrika değildir. Millete fert hasıl etmek için kurulsun, öyle yürüsün, öyle hareket etsin. Aile, dini manada Kur'an-ı Kerim'in prensipleri içinde meşru istikamette çiftlerin bir araya gelmesi demektir. Biz buna nikah diyoruz. Bunun bir kısım hedefleri, gayeleri vardır. Nikah hedefi, gayesi olan şeydir. İşin ucunu Allah elinde tutmaktadır nikahta. Onun vaz ettiği prensipler içinde olmayanı Allah Celle Celaluhu sifah ve zina nazarıyla bakmaktadır. Allah'ın prensipleri içinde olmayan bir izdivaca Allah Celle Celaluhu zina nazarıyla bakmaktadır. Siz 50.000 tane şahitle bir şeyler yapsanız, Cenab-ı Hakk'ın istediği prensiplere bağlı olarak o nikah meydana gelmiyorsa, hasıl olacak veletler zinadır. Ve onların teşkil edeceği cemaatin ne hale geleceği, meydana getirecekleri milletin ne güne hareket edeceği, varın onu siz kıyas edin. Allah Celle Celaluhu bu meşru birleşmeyi, nikah adı altında, izdivac adı altında meşru birleşmeyi iyi bir milletin temel rüknü olarak sayar. Evvela bu meşru birleşme olacak, arz edeceğim. Bu gayeli, hedefli olacak. Maksatsız gelişi güzel, beşeri bir kısım zaruretleri def etmek için değildir bu. Bunun çok mühim rükünlerinden bir tanesi tenasüldür. İnsanlık neslinin devam etmesidir. Ve bunun içinde de Allah'ı hoşnut edecek, Resulullah'ı ve her devirde Allah'ın Resullarını memnun edecek bir neslin meydana gelmesidir. İzdivaçta bunlar hedef olarak alınacaktır. Bunu daha sonraki naslarda beraber görmüş olacağız. Hedefi ve gayesi olmayan izdivaç, hiçbir sadece beşeri durumu tatmin etmek için yapılan izdivaçta bunlar düşünülemez. Düşünülemez çünkü gelişi güzel bir izdivaç olur. Çünkü dinine, diyanetine bakmadan bir izdivaç olur. Çünkü sokakta tanışma olan birisiyle izdivaç olur. Boyuna bosuna bakılarak bir izdivaç olur. Ve çoluk çocuğun terbiyesi arada kaynayıverir. Sonra arada imtizaçsızlıklar olur, geçimsizlikler olur. Bir evde Kur'an'a inanan ve inanmayan iki kişi bir araya geliverir. Bir evde Resulullah'ı tanıyan ve tanımayan iki kişi bir araya geliverir. Hususiyle aileler arasında inanma ve inanmama açısından çok zıt düşünceler var ise, akrabalar arasında mütemadi bir sürtüşme devam eder. Birisi ben kadının elini sıkmayacağım, öbürü de sıkacağım deyiverir. Ailelerin arası çat diye kopuverir. Gayeli izdivaç, enini uzununu düşünerek yapılan izdivaçtır. Evlenmede maksat düşünülerek bu ameliyenin sürdürülmesi, yapılması neticesi huzur getirir. Ama encamı düşünülmeden, bir gaye gözetilmeden yapılanı neticesi insanı daidar eder, rahatsız eder. Aileler arasında ve o aile içinde huzursuzluk sürer gider. Bunun encamını da arz edeceğim, ne olur? Böyle ailede ne yetişir? Onun için din bir taraftan evlenmeyi, izdivacı meşru kılarken, hatta ona teşvik ederken, bir taraftan adeta ayetlerin hemen bir diğer bölümünde meseleyi sınırlandırmakta, senin karşına gayeyi çıkarmaktadır. Zaten insan yapacağı bütün işlerinde, bütün davranışlarında bir gaye olmalıdır ki ona göre mesaisini tanzim etsin, o hedefe ulaşmaya çalışsın. Başta önüne koyduğu bir gayesi yoksa mesaisini tanzim edemez. Ve hiçbir zaman o türlü insanlar hedefe ulaşamaz. Siz isterseniz buna metot deyin, isterse gayeyi nazar almanız itibariyle frekçi adıyla finalite deyin. Ne derseniz deyin, her şeyin verasında bir gaye olacak, hareketler, davranışlar o gayeye göre tanzim edilecektir. İzdivaç meselesini basit bir hadise olarak ele alamazsınız, şeriat onu mühim olarak ele almakta, ben fakihlerin bir araya gelişi ve gidişi içinde o meseleyi size arz edeyim. Nikah diyoruz. Fukaha, nikahı çok mühim bir mesele olarak ele almış, ciltlerle kitap yazmışlar, üzerinde durmuşlar. Kadimden bu yana izdivaç meselesini veya nikah meselesini farz, vacip, sünnet, haram, mekruh şeklinde müteala etmiş, cemaatlere anlatmışlar. İnsan bir seviyeye geldikten sonra gelişi güzel evlenemez, düşünmesi lazım. Bir seviyeye gelen insan evlenme mecburiyetinde de düşünmesi lazım. Bir durumu, bir vaziyeti ihraz eden kimsenin evlenmesi vaciptir, düşünmesi lazım. Bir durum ve bir vaziyet içinde bulunan kimsenin evlenmesi de mekruhtur, düşünmesi lazım. Binaenaleyh bunlar hiç hesaba katılmadan yapılırsa insan sadece beşeri durumunu nazar itibara alıyor. Böyle bir insanın ileride neyi cemiyete yararlı hangi işi nazarı itibara alacağı düşünülemez. Attığı her adımda kendini, milletini, ailesini Allah'ın emirlerinin ışığı altında düşünmeyen bir insandan millete hayır geleceği düşünülemez. Hayatını ona göre tanzim edecek. Fukaha diyor ki Maliki ile Hanifi ile hususiyle bazı şeylere çok birbirine yaklaşıyorlar. Çok küçük nüanslarla birbirlerinden ayrılıyorlar. Bir insan zinaya düşme karşısında, haram irtikap etme karşısında ailesini geçindirecek nafakaya sahipse, mihir verebilecek ise, oruçta tutamıyorsa şayet onun evlenmesi farzdır. Bir taraftan zina tehdit ediyor, düşebilir hemen kenarında. Beri taraftan da hanımının nafakasını temin edebilecek durumda. Bir taraftan da oruç tutamıyor, oruç tutsa bu işi önlese, nafaka temin edemese dahi sabır tavsiye edilir. Bu şartlar karşısında hatta bir diğer şart daha söylerler, varsa bir cariyesi, emesi, onunla istifraş etme durumu var ise belki yine farz olmaz, yoksa farz olur. Bir haramdan kaçmak için insan evlenecek. Bir harama düşmemek için evlenecek. Haramla yüz yüze gelince başvuracağı tek çare evlenme olacaktır. Bunun verasında şunu görüyoruz. İnsan izdivaç yapmakla haramdan kurtulmuş oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hüsnü cemali hoşunuza giden birini sokakta gördüğünüz zaman evinize dönün emsali orada vardır buyurur. Kendi kendinize telkin edin, bizim evde de var deyin. Bakmayın, arkasına düşmeyin, gitmeyin, her davranışınızla yeni günaha girmeyin. Şayet infakta bulunamayacaksa, infak edememe endişesi var ise onun evlenmesi vaciptir, yine zina tehlikesi karşısında. Şiddetli arzu var, rağbet var ama zinaya düşme ihtimali de yok. Bu insanın evlenmesi de sünnettir. Evlenmekle haram irtikap edecek. Mesela çoluk çocuğumu geçindireceğim diye faiz alacak. İhtikara girecek. Rüşvet alacak. Gayrimeşru kazançlara girecek. Evleneceğim diye. Bu insanın evlenmesi de haramdır. Huysuz ise, zevcesine zulmedecek ise bu insanın evlenmesi de haramdır. Fakat haram kazanma katiyeti yok ise, cevir ve zulüm yapma katiyeti yok ise, bir ihtimal tahsinde ise bunun evlenmesi mekruhtur. Helalından kazanıyor, kazancı içinde hiç şüphe yoktur. Zinaya düşme ihtimali de yoktur. Ve infak etme imkanına sahiptir, mehir de bir et verebilecektir. Oruç da tutabiliyor. Bunun evlenmesi de mendup veya mubahtır. İsterse evlenir, isterse evlenmez. Meseleyi ele alırken şeriat gayeleri nasıl tanzim etmiştir? İzdivaç basit bir mesele değildir, dikkat ederseniz. Sonra hoşnutsuzluk, huzursuzluk çıkaracak. Naseza davranışlarla, nabecaetlarla mahkeme kapılarına gidecek. Aile mahremiyetini hakimin önünde, katibin önünde oraya seriverecek. Bu insanların başta önüne şey koyuyor, bir set koyuyor. Neticesi bu türlü şeyler irtikap etme olan bir izdivaca girmekten ise oruç tutuver, fehriz yapıver, nefsini önleyiver. Kimsenin kanına girme diyor. Siz böyle şey yapın veya yapmayın, benim arz etmek istediğim şey o değil. Benimki onun arasında bir şeydir. Evlenme ciddi bir müessesedir. Hedefi çok büyük bir gayesi vardır, büyük bir hedefi vardır. Mukaddes bir müessesedir. Bir milleti hasıl edecek bir mekanizmadır, bir organizmadır. Binaenaleyh şeriat bunu çok ciddi olarak ele alıyor. Gelişi güzel, aklına geldiği gibi, aklına estiği gibi yapacağım bir şey değildir. Çok inceden ince düşünecek, bin türlü hesap yapacak, arzu edersen kendi kıstasları içinde, işin içine sonra gireceksin. İmam Şafii diyor ki, nikah haddi zatında bir muameledir, mubah bir iştir. Fakat bir haramdan kaçınmak için bir haramla yüz yüze geldiği zaman, bu haramdan kurtulmak, o haramı def etmek için insanın izdivaç yapması vaciptir. Görüyoruz ki burada o da bize yaklaşıyor. Çok küçük bir nüansla ayrılmış. İmam Ahmet Hanbel'e gelince geçimi temin etsin etmesin, infak edebilsin edemesin, mihir verebilsin veremesin, zinaya düşme hadisesi karşısında bir insanın evlenmesi katiyen farzdır der. Esasen bu da çok bizden uzaklaşmış değildir. Aralarında birbirine yakın şeyler vardır, hususlar vardır. Delillerin tenkidi içinde meseleyi ele aldığımızda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu görüyoruz. Sünen'de bulunan Hasan derecesindeki bir hadis-i şerifte تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا فَاِنِّي مُبَاهِنْ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُبَاهِنْ بِكُمْ الْاُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ şeklinde. Halk arasında meşhur şekli de şudur. تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا فَاِنْ اُبَاهِي بِكُمُ الْاُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İzdivaç yapınız, çoğalınız, ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar ederim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifinde Velud'dan olan çok doğum yapabilecek kadınlarla izdivaç yapın buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim وَاَنْكِحُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Eyyamayı, dul kadınları, esireleri, evlendirmekle mükellef olduğunuz kimseleri izdivaç yapın, izdivaç yaptırın, zorlayın evlensinler. Eğer fakir iseler Allah onları gani kılacaktır buyurmaktadır. Himayenizde bulunan kimseleri evlendireceksiniz. Fakirlik endişesi buna mani olmayacak. Fakir olsanız dahi Allah sizi zengin eder ileride buyurmaktadır. Hemen aşağıdaki bir ayeti kerime yine Sure-i Nur'da. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ buyurmakta. Nikah yapma imkanına sahip bulunamayan, yani infak edemeyen, mihir veremeyen, bir aileyi geçindiremeyen bir kimse, Allah-u Teala fazlıyla onu zengin kılacağı ana kadar iffetiyle yaşasın, harama girmesin. Evlenmesin, iffetiyle yaşasın, harama girmesin. Delillerin taarruzu karşısında biz yine aile müessesesinin ciddiyetiyle karşı karşıya kalıyoruz. Alacaksın da sonra elin alemin kerimesini, kızını zebil etmeyeceksin. Yetiştireceğin çocukları talihsiz, bedbaht etmeyeceksin. Huzurdan ve saadetten uzak maddi manevi talihsizlik içinde bırakmayacaksın. Karşına bu türlü şeyleri çıkarabilecek meseleleri, müşkilleri baştan din-i mübini İslam hallediyor. Meseleyi ciddiyetle ele alacaksın. Okuduğum hadisi şerif de esasen bu meseleyi iki yönüyle anlatmaktadır. Bir yönü ayetin bir tanesine bakmakta, öbür yönü de diğerine bakmaktadır. تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا فَاِنِّي مُبَاهِمْ بِكُمْ الْاُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Evlenin, izdivaç yapın, çoğalın, zira ben kıyamet gününde sizinle iftihar ederim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın iftihar edeceği bir nesil gelmiyorsa, demek ki öyle bir izdivaç, öyle bir tenkih, öyle bir çoğalma makbul bir şey değildir. Elinde şişe Resul-i Ekrem'in karşısına çıkan bir nesil Resul-i Ekrem'i hoşnut etmeyecektir. Bomba patlatan bir nesil Resulullah'ı mesut etmeyecek, hoşnut etmeyecek, iftihara sevk etmeyecektir. Başı secdesiz, vicdanı pastı, gözü yaşsız bir nesil Mahkeme-i Kübra'da Resul-i Ekrem'i hoşnut etmeyecek, onu iftihara sevk etmeyecektir. Demek ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam çoğalmasını istediği nesil, Allah indinde makbul olan nesil, Resul-i Ekrem'i iftihara sevk edecek bir nesil olacaktır. Öyleyse meseleyi alırken bektaşı gibi sadece la takrabu salate demek doğru değildir. Namaza yaklaşmayın diyordu. Halbuki ve entüm sükara var onun altında. sarhoş iseniz namaza yaklaşmayınız. Aklınız başınızda değilse mabud-i mutlakın huzuruna gelmeyiniz. Hüşşar bir gönülle geliniz. Ayet bunu anlatıyordu. Ama işin tek tarafını alıp Bektaşi gibi sadece namaza yaklaşmayın da hükme varmak Bektaşiliktir bu. Evlenin, izdivaç yapın. İftihar edeceğim sizin çokluğunuzla ben iftihar ederim. İftihar edebileceğim hüviyette olan çokluğunuzla iftihar ederim. Allah'ın rızasını kazanmış, tahsil etmiş, dini mübini yaşamış çokluğunuzla iftihar ederim. Ve başta okuduğum ayet-i celile-i kerimede esasen bu meseleye parmak basıyor. El-mâlu vel-benûne zînetul hayâti d-dünyâ vel-bâkiyâtu s-sâlihâtu khayrun inde rabbike sevâben ve khayrun emelâ. Mal ve benun dünya hayatının zinetidir. Ama Allah indinde size ümit verecek ve hayır bakımından hakikaten sizin için bir medar-ı ümit olabilecek husus bakiyat ve salihattır. Ahirete müteveccih bir semereniz varsa sizi hoşnut edecek, huzura gark edecek odur. Sizi sevindirecek odur. Delillerin krizi içinde görüyoruz ki evlenmede, izdivaçta hedef Allah'ı ve Resulullah'ı hoşnut edecek bir neslin yetişmesi, çoğalmasıdır. Ben onun için mütedeyyin, ailesine sımsıkı bağlı, çocuklarının terbiyesi üzerinde hassasiyetle duran kardeşlere, çeşitli yerlerde anlatılan doğum kontrolüne rağmen çocuklarının çoğalmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar ümmeti Muhammed olacaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların çoğalması ümmeti Muhammed'in yüzünü ak edecektir. Camiye gelenin çocuğu çoğalacaktır. Çocuğu çoğalacaktır ama terbiyesini derüstü edebiliyorsa, ona bir fikir verme imkanına sahip ise, onu mükemmel yetiştirecek ve eyyamın elinde melabı haline gelmesine imkan vermeyecekse, çoğalması medar-ı iftihar bir husustur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam da bu hususta şu tavsiyesiyle Kureyş gençlerinin karşısına çıktığı gibi, dikkatle kulak kesilirsek aynı şeyleri Femi Güher-i Nebevi'den duyuyor gibi oluruz. Ya maşara şebab, men istata'a minkum elba'ete fel yetezevveç, fe innehu agaddu lil basar ve ahsenu lil ferç, fe illem yestati'a fe aleyhi bis savun, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالٍ Ey gençler topluluğu buyuruyor Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. İzdivaç imkanlarına sahip bulunan evlensin. Aklı dengesi yerinde olanlar, ruhi dengesi yerinde olanlar, bir aileyi tanzim edebilme imkanına sahip olabilenler, ailenin tasavvuratı içinde, gelişmesi içinde o gelişmeye ayak uydurabilenler, çocuklarını yetiştirme imkanına sahip bulunabilenler, ailenin rızkını temin etme imkanlarına sahip bulunabilenler evlensinler. Zira bu, göz kapama, harama bakmama bakımından en elverişli bir yol, en mühim bir husustur. Hırzı, namusu muhafaza etme hususunda da en elverişli bir husustur. Evlenmezseniz ırzınızı, namusunuzu muhafaza edemezsiniz. Gücü yeten evlensin buyuruyor. Bu imkanlara sahip bulunmayan kimse de oruç tutsun. Bu onun için bir siper, bir kalkan olur diyor. Oruç umumi manada esasen bir pehrizin adıdır. Ağzını, gözünü, dilini, kulağını, midesini vesairesini Allah'ın emrettiği istikamette kullanıp menhiyata sokmamak demektir. Oruç Ramazan-ı Şerif'te yenen yemek haramdır. Ağzını bağlar, o haram olan şeyi yemezsin, Allah'ın emrine uymuş olursun. Ve ağzını bir haramdan korumuş olursun. Ve aynı zamanda havasın orucu olarak gözünü haramdan sakındırma bir oruçtur. Kulağını haram şeylerden sakındırma bir oruçtur ama havasın orucudur. İleri gelenlerin, kalbi hayatı yaşayanların orucudur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, İzdivaç imkanlarına sahip olamayan kimseler için oruç tavsiye buyuruyor. Bundan anlaşılıyor ki insan aklına geldiği gibi, içine estiği gibi hemen bu meseleye mübaşeret edeceği bir mesele değildir. Bu mesele ciddi bir mesele düşünülerek, taşınılarak ele alınması gereken bir meseledir. Yoksa huzursuzlukla aile bir tarafta sefahate sapacak, erkek başka tarafta sefahate sapacak ve çocuklar küçüklüklerinde evde sahipsiz kalacak. Sonra da anneye, babaya ve cemiyete düşman, yabancı, hissiz, duygusuz bir nesil olarak yetişeceklerdir. Avrupa'da durum bu merkezdedir. Bütün fitne ve fesadı başımıza salan Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da iş bu merkezdedir. İzdivaç ciddi bir müessese olarak ele alınmamaktadır. Prensipleri içinde yürütülmemektedir. Sadece beşeri hislerini ve duygularını tatmin etme müessesesi, kuluçka makinası, evlat yetiştirme fabrikası şeklinde ele alındığından ötürü, maddi nazarla müteala edildiğinden ötürü, aile kendisinden beklenen yümlü ve bereketi verememektedir. Aksine ailenin fertleri her birisi bir yerde kendi kendine, kendi kaderiyle zebil olup gitmektedir. İslam her meselede kainatta cari kanunlara uygun getirdiği fıtrat prensipleriyle hüküm fermi olduğu gibi bu meselede de hüküm fermi olmuştur. Eğer İslam'ın yıktığı Roma'nın izdivaç anlayışı, aile anlayışı, Yunan'ın aile anlayışı, ondan sonra çeşitli devletleri yıkan aile anlayışı bizim içimizde de yeniden hortlayacaksa, Müslüman olmamızda bunu telif etmeye imkan yoktur ve Müslümanlığımızın manası yoktur bizim. Avrupa, dün Roma'nın yıkıldığı şey içinde yıkılmakta ve bocalamaktadır. Yarın yıkılış tarrakalarını duyacaksınız. Ailenin bozulduğu hiçbir millet ayakta duramamıştır uzun boylu. Fertlerin dejener olduğu hiçbir millet uzun boylu ayakta duramamıştır. Osmanlıların son deminde bizim dejenerasyona maruz kalışımızdır ki, şu kötü durumu tevlid etmiş, parça parça alem İslam halinde dünyanın her bir yerinde, denize batmak üzere arz-ı didar eden kara parçaları gibi çeşitli parçaları meydana getirmiştir. Aile dengesi düzeni, ferdin iffeti namusu bozulmuştur ve bu hal meydana gelmiştir. Kilise bu meseleye çare bulmak için belki bu meseleyi biraz daha hızlandırmakta tesir etmektedir. Kilise sefih gençleri sefaatlerini icra etmek için kilisenin kapılarını ardına kadar açmaksa onlara buyurun demektedir. Ama vaizler, nasihler orada nasihat etmelerine karşılık gençler kilisenin içinde sefaatlarını yaşamaktadırlar. Müşahedesini dinlediğim şahıslar var. Merhum Kutup bir eserinde anlatıyor. Ben diyor onların dini hayatını Amerika'da tetkik etmek için çok meşgul oldum. Kadın erkek karma karışık kiliseye girdiler. İbadetlerini yaptılar, papaz dua ettikten sonra dans edecekleri, eğlenecekleri, daha verasında melanetleri itikap edecekleri salonu aldı, ışıkları söndürdü, onlar eğlenirken o da zevkten dört köşe oluyordu. Böyle yaparken onları kiliseye getirdim diye seviniyordu. Halbuki kiliseye gelmek gaye değildir. Kabe'ye gitmek de gaye değildir. Beytullah'ın etrafında dönmek de gaye değildir. Gaye Allah'ı hoşnut etmek ve Allah'ın dediği yolda olmaktır. Bin defa camiye gelseler, fakat burada sefahat icra etseler camiye gelmenin ne faydası vardır? Camiye gelme için gaye olarak, namaz kılmak için gaye olarak Kur'an-ı Kerim şunu anlatıyor. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz fuhşiyattan ve münkerattan men eder. Namaz fuhşiyattan ve münkerattan men eder. Ahlaksızlıkları terk edeceksiniz. Namaz kıldığınız müddetçe fuhşiyata yaklaşmayacaksınız. Hayalinizi dahi o türlü alemin ufuklarından uzak tutacaksınız. Hayalinizin fıska girmesine meydan vermeyeceksiniz. Sen camini fıskı fücurun mahalli haline getirirsen, o kiliseyi fıskı fücurun mahalli haline getirirse, ne kilisenin hikmeti vücudu, ne de caminin hikmeti vücudu kalmayacaktır. Ve aynen bir arkadaşım, hekim olan bir arkadaşım yine ihtisası münasebetiyle Amerika'ya gitmişti. Geldiğinde bana aynen şöyle anlattı. Çok acıdır. Tıpkı Amerika'da da çok şükür biz o devreyi atlattık. İbadet hanelerimiz gençlerle dolup taşmakta ve ümit bahş olmaktadır. Ben Amerika'da şunu gördüm. bütün büyük şehirlerin merkezlerinde, kalabalık cadde ve çarşılarda bulunan kiliselere giden, yaşlı, iki büklüm uyuklayan, gittikleri zaman esniyen kimselerdir. Acaba dedim, Amerika gençliği de bizdeki gibi tamamen tefessüh mü etmiş? New York'un dışında bir kiliseye gittim. Bir tepenin başında bulunuyordum. Oraya gittiğimde harıl harıl gençlerin o kiliseye aktığını gördüm. Kadın, erkek, bütün delikanlıların oraya aktığını gördüm. Papaz habire onlara nasihat ediyordu. Halbuki onların nasihatle hiç alakaları yoktu. Kendi keyiflerine bakıyorlardı kilisenin içinde. Kardır diye papaz onların o vaziyetlerine müsaade ediyordu. Halbuki kimisi eroin kullanıyordu, kimisi morfin kullanıyordu, kimisi başka melanetler intikap ediyordu kilisede. Bu türlü kiliseye gelmenin ne faydası vardır? Kiliseye gelmek bir Hristiyanın hayatını tanzim etmiyorsa, ona ahlak ve fazilet vermiyorsa, onu insanca yaşamaya sevk etmiyorsa, oraya gitmenin bir manası, bir gayesi yoktur. Aynen öyle. Bizim camilere gelmenin de eğer gayesi tahakkuk etmiyorsa, fuhşiyat ve münkerattan men etmiyorsa, faydası yoktur, boşuna gelmiyor demektir. Ama inşallahü teala biz o sükutu aştık, düştüğümüz o çukurun hadidini geçtik, yukarıya doğru gitmekteyiz. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri bize bahşetme durumunda bulunduğu bu nimetleri devam ettirsin, temade ettirsin, ikmal buyursun inşallah Teala. Ben bu hususa gayesine uygun bir izdivaç yapılmazsa böyle yanlış yollara gidilir noktasından çıkış yaparak gelmiş oldum. Zevç ve zevce esasen çok mühim bir meseleyi tahakkuk ettirmek üzere bir yuva kurmuşlardır. Bu yuvada büyük milletler yatmaktadır. Bu yuvada bazen bir milleti kurtaracak, evci kemale çıkaracak kimseler yatmaktadır. Bu yuva Allah'ın vaz ettiği prensipler içinde olursa bu semereyi verecek, bu yümlü getirecek ve bu bereketi hasıl edecektir. Ben burada dolayısıyla bir noktaya daha dikkatinizi arz edeceğim. Biz yemek yerken Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Gönülden bunu dersek bereket hasıl olacağına inanıyoruz. Ve iyi inanmışlarımız çok defa bu bereketi görürler. Keza biz en mahrem meselelerimizde dahi şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyor ve Cenab-ı Hakk'ın inayetine dehalet ediyoruz. Bu en mahrem meselelerimizin neticesi dünyaya gelen evlatların iyi ve salih olacağına inanıyoruz. Şeytanın parmak karıştırmayacağına inanıyoruz. Çok mütedeyyin kimse dahi olsa, elinden tesbihi bırakmasa dahi, hayatın bir noktasındaki ihmali başını öyle gaileler açar ki, bir firavuna, bir nemruda hiç farkına varmadan baba oluverir. Bir gavurun babası oluverir. Hiçbir noktada ihmal etmemeye bakacak. Yapmakla mükellef olduğu pehrizi yaparken, tabi bulunduğu imtihanın şeraitini yerine getirirken, hayatın kendisine tevcih ettiği bütün sorulara cevap verirken, hassasiyet ve titizlikle bir an gaflete düşmemeye bakacak. Bir anlık fütur, tıpkı vapuru kullanan bir dümenci gibi her şeyi alt üst ediverir. Her an Allah'a dehalet edecek, Allah'a sığınacak. İşte sığınılması gereken hususlardan bir tanesi de nikah meselesidir. Nikah Allah'ın adına yapılır. Allah'ın adının dışında bir şeye yapılan nikahın yümün ve bereket getireceğine, hayra hamil bulunacağına ihtimal verilemez. Bir sürü ondan affedersiniz ipsizler, sapsızlar, milleti daidar edecekler, din ve diyanet düşmanları çıkar. Allah adına olacak ki bereket hasıl olsun. İçinde dua olacak ki bereket hasıl olsun. Allah'ın vaz ettiği prensipler orada tatbik edilecek, mihir söylenecek ki bereket olsun. Çünkü Allah Celle Celaluhu kendi adı içinde bulunan bir nikahla beraberdir. O nikah Allah'ın elindedir Celle Celaluhu. Onun içindir ki eskiden teaddüd-i zevcat olmasına rağmen ki insanın 3-4 tane zevce ile evlenmiş olmasına rağmen bu kadar boşanma, bu kadar mahkemelere müracaat, kazıların huzuruna çıkma meselesi bahis mevzu değildi. %60-%70 nispetinde Türkiye'de boşanmak üzere mahkemelere müracaat vardır. Bu korkunç hadisenin verasında bereketsizlik, uğursuzluk, hayırsızlık vardır. Allah'ın adına işlerin yapılmaması, gelişi güzel işe dalma, şehevi hislerini tatmin etme hesabı ve planı vardır. Batılı kafasıyla işlere mübaşeret etme vardır. Batılının tefessüh ettiği aynı yolda, aynı işte aynı vaziyette batmaya azmetme vardır, cehd etme vardır. Mümin bu noktada dahi hayatını Allah'ın emirleri içinde tanzim etmeye çalışacak. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri hayatımızı İslami prensipler içinde tanzime bizleri muvaffak eylesin inşallah. İkinci husus, böyle bir şeye teşebbüs eden kimsenin düşüneceği şeylerin mühimlerinden ikinci husus, kendi duygu ve düşüncelerine uygun bir hayat arkadaşını araştırmaktır. Çok gençler sırf macera olsun diye sokakta, çarşıda, pazarda tanıştıkları kimselerle bu yuvayı kurmaya çalışırlar. Asebi, nesebi üzerinde gölgeler olan, bir kısım bulutlar olan kimselerle yuva kurma sevdasına düşerler. Bu neticede onlara bir felaket getirecektir. Kendilerinin dışında dini şuurla meselelere bakan, dini hesap ve kıstaslarla bu meselelere ele alan kimsenin reylerine, görüşlerine müracaat etmedikleri takdirde çok defa yanlış izdivaçlar olur. Bazen de böyle bir yanlış evlenme kaptanı alır götürür. Aile tarafından meydana getirilen büyük vakum erkeği de yutuverir, onu da o dinsiz havaya, laubali havaya uyduruverir. O kadar çok emsali vardır ki, Türkiye'de tanıdıklarımı size misal olarak arz etsem onların gıybeti olacak ve sizin nazarınızda da o insanlar etfeli safiline sukut edecekler. Ama benim bildiğim bir sürü insan vardır. Dini cevheri vardır, dini aşkı vardır, dini heyecanı vardır. Fakat bu mevzudaki münasebetsizlikten ötürü, hesabı planı yapılmadan yapılan bu muameleden ötürü erkek de kaymış, inhiraf etmiştir. En azından şu olur: erkek dini hayatı yaşar. Kadın belki dinsizdir, dini hayatı yoktur. Bundan dolayı bu aile esasen bir vahdet teşkil etmeleri gerekirken dual bir hava içinde hayatlarını sürdürürler. O ailede daima iki duygu hakimdir. O ailede daima iki görüş hakimdir. O ailede iki çeşit kitap okunur. O ailede iki çeşit gazete okunur. O ailede iki çeşit hikaye anlatılır. O ailede iki çeşit aile toplantıları olur. Kadın müşterek ister, erkek ayrı ister. Kadın haremliği, selamlığı reddediverir, erkek onu ister. Ayrı oturalım der. Böylece dual bir hayat teessüs eder aralarında. Ve bu çarpışma, boğuşmada çocuklar bazen gider bozuk tarafta yerleşirler. Bazen de bu iki boğuşma arasında hissiz, duygusuz, cemiyete düşman, aileye düşman yetişiverirler. Binaenaleyh bu mevzuda da adım atarken kendinin dışında meseleyi dini şuurla ele alacak kimselere teslim olmak lazım. Ben yapayım dememesi lazım. Teslim olsun, onlar ayarlasınlar o işi. Arzu ettiği istikamette ve istediği vasıflara haiz olarak kimselerle onlar yapıversinler. İsterse kız olsun, isterse oğlan olsun, ister kadın olsun, ister erkek olsun, bu mevzuda vereceği hissi kararlarla gideceği netice işte budur. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri muhafaza buyursun. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu mevzuda da şöyle ferman eder: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ الْاَرْبَعِنْ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِد۪ينِهَا فَزْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ اَوْ كَمَا قَالْ Kadın dört şeyden dolayı alınır. Dört şeyden ötürü bir insan kadına karşı arzu duyar ve onunla izdivaç yapmak ister. Bir, malından ötürü. bir cemalinden ötürü, bir hasebinden, soyundan, sopundan ötürü, bir de dininden ve diyanetinden ötürü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşısındaki sahabiye seni gidi, sen dininden ötürü olanı tercih et buyurur. Din esastır. Demek değil ki gideceksin Notre Dame gibi bir tanesini alacaksın. Ama dinini daima tercih edeceksin. Şayet bir cemal sahibi, bir de orta dereceli fakat dini mükemmel birisi karşına çıktığı zaman dini mükemmel olan kimseyi tercih edeceksin. Çünkü aile hayatı 3-5 günlük sadece dünyaya ait bir hayat değildir. Bir aile hayatı evlatlarla devam eden hayat, torunlarla devam eden hayat ve ahirette seninle beraber devam edecek bir hayatın adıdır. Dünyada cennet köşesi, ahirette cennetin bir köşesinde bir parça demektir aile hayatı. Burada cennet köşesi olmayan hayatın, ahirette cennetin bir köşesinde olacağı da düşünülemez esas itibariyle. Evet, ikinci husus, dini mesaile dikkat etmek. Akidesine, ameline dikkat etmek. Burada bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Bana göre bam teli gibi bir şey. Hususiyle akide hususunda bir yanlışlığı, bir inhirafı olan, bir erkekse kızını ona veren kimse katiyen bilsin ki, kızını zina etmek üzere birisine kiraya vermiştir. Ve bu durumda olan bir kadın ise, bunu evine gelin alan bir baba, kayınpeder katiyen bilsin ki oğlunu bir fahişeye teslim etmiş, zina ettiriyor demektir. Çünkü nikahın tutmasında akdin tahakkukunda esasen iman şarttır. Allah'a inanmıyorsa, dini emirleri hafife alıyorsa mürtettir. Sittin defa belediyede nikah kesseniz arada daima zina cereyan etmektedir. Allah'ın kitabının bir tek emrine itiraz ediyor, inanmıyorsa yine mürtettir, yine hiçbir zaman nikah olmayacaktır. Kızını öyle insana veren insanlar düşünsünler. Ahiretin bir tek meselesine inanmıyorsa, hesaba inanmıyorsa, mizana inanmıyorsa, Allah'ın huzuruna çıkacağına inanmıyorsa, cennet ve cehennem hakkında tereddüdü varsa yine mürtettir, ister kız olsun ister oğlan olsun, yine nikah yoktur, zina etmek üzere odaya kapatmışlar, odalık yapmışlar demektir. Sadece makamından, mevkiinden ötürü, mansıbından, cahından ötürü, parasından, maaşından ötürü kızını bu türlere verip de din ve diyanetine bakmayan kimseler nasıl bir akıbet kendilerini beklediğini düşünsünler. Ve nesillerini nasıl itlaf ettiklerini düşünsünler. Nasıl heder ettiklerini düşünsünler. Ve bir milleti itlaf etme mevzuunda başkalarıyla nasıl el ele tutup omuz omuza verdiklerini, bir milleti yere batırmak için çalışma hususunda nasıl diz dize, dudak dudağa, el ele geldiklerini düşünsünler. Cenab-ı Hak millete izan versin, irfan versin. Ben bu hususu dolayısıyla arz ettim. Aranılacak şey dini vasıftır derken, dinin temeli akidedir esasen. Akidesi olmayan bir kimseyle izdivaç hiçbir zaman vaki ve varid olamaz. Akidesi olmayan bir kimseyle imam nikahı da olsa, ben tezevvüc ettim, ben de kabul ettim dense, akitte gerekli olan icap ve kabul de bulunsa, mihir de olsa, bilmem ne de olsa yine olmayacaktır. Nikah hiçbir zaman olmayacaktır. Bu benim bu sözlerim tabi dindarlaradır. Dinin kanun ve kıstaslarını ehemmiyetle ele alanlaradır. Ben dini prensipleri kabul etmiyorum, bunlara göre yapmayacağım diyen o da mürtettir. Camide ise o da mürtettir esasen. Dinin bu noktadaki prensiplerini kabul etmiyorum diyen onun da nasibi yoktur, o da bahresizdir. Dindarlara, camiye gelen sizlere diyorum ki, bu mevzuda bu muameleye girişirken, bu ciddi muameleyi daha başta tefessür ettirmemek için, dini prensipler içinde yürüme mecburiyetindeyiz. Ben ahlaki prensip ve kaidelere gitmeden bir kısım temel rükünleri arz ediyorum size. Siz bunlarla beslene gelmemiş iseniz şayet, bunlarla beslenmeden bir sürü çoluk çocuk evladı yan etrafınızı sarmış ise şayet, sizin bu meseleyi kıvırmanız ve işe vaziyet etmeniz zaten müşkül olacaktır. Çok müşkül olacaktır. Bir inayet eli harikulade kabilinden imdadınıza yetişir. Sizin geceden daha karanlık o gündüzünüzü tenvir ederse, o Allah'ın inayeti, lütfu, ihsanıdır. Ona diyeceğim yoktur benim. Fakat esasen bu türlü mukaddimelerin, başlangıçların tevlid edeceği şey çok kötüdür. Akidesine dikkat edeceğiz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam da din ve diyanet noktasında ileride olanı tercih et buyurmaktadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ikinci bir adım oluyor. Bu mevzuda üçüncü mesele böylece esasen arz edeceğim meselelere yaklaşmış oluyorum. Anne ve babanın iyi evlat yetiştirme hususunda bir mutabakata, anlaşmaya varmalarız. Anne baba iyi evlat yetiştirme hususunda mutabakata varamamışlar ise şayet, bir vahdet temin edememişler ise şayet, çocuk yetiştirme kabiliyet ve istidatlarıyla mücehhez ana kendisinden istenen vazifeleri üzerine almamış ise şayet, baba da bu işi düşünmemiş ise şayet, baba kendi işinde, ana kendi işinde, çocuklar da kendi başına kalmış olacaklardır. Evvela evde bir vahdet teessüs edecek. Allah'ın şefkatle donattığı, rikkatle donattığı, incelikle, hassasiyetle donattığı ve evladını yetiştirme, evladının imdadına koşma hususunda çay gibi çağlar hale getirdiği ana çocuğu yetiştirmek üzere yaratılmıştır. O fıtrat itibariyle bir muallime, bir mürebbiye, bir mürşidedir. Onun bütün vazifesi çocuğunu yetiştirmeye matup olmalıdır. Düşünen, taşınan, ölçen, biçen, ona göre karar veren babaya gelince, o böyle çağlayanlar gibi hareket ettiği zaman, dış hayata ait meselelerde çok defa falsolarla karşı karşıya kalacaktır. Pederin işinde daima temkin, dirayet, siyaset, tefekkür ve dikkat gerektir. O siyasetle iştigal eder, dikkat eden bir meseledir. O memuriyetle iştigal eder, dikkat isteyen bir meseledir. O devairi devlette çalışan bir insandır, dikkat isteyen bir meseledir. O hasımları karşısında ayakta durmak için çırpınan bir insandır, dikkat isteyen bir meseledir. Enine boyuna tefekkürü gerektiren bir sürü işi, bir sürü gailesi vardır. Bütün bunlarda o düşünecek, taşınacak. Hususiyle maddi yapısına tahmil ettiği bir kısım ağır vazifeler vardır. Ormandan ağaç kesmeden alın da sapan sürmeye kadar, dövenle arpayı buğdayı dövmeye kadar ağır işler, bütün bu işler onun omuzundadır. Böyle ağır işlere maddesiyle, manasıyla mukavemet edebilecek erkek, dikkatin, teemmülün, tefekkürün insanıdır. Ailenin bir yönünü bu teşkil edecektir. Vahdetin bir tarafı bu olacaktır. Bir diğer tarafına gelince, orada enine boyuna çok ince uzun düşünen birisi yoktur. Orada bir şefkat kahramanı vardır, rikkat kahramanı vardır. Teemmül etmeden çağlayan birisi vardır. Hiç tereddüt etmeden karnında 9 ay gezdirdiği çocuğu için, gece inlediği zaman hemen kalkıp imdadına koşan bir anne vardır. O da bu çocuğun feryatlarına kulak verecek, dikkat kesilecek, onun terbiyesinde kendisini daima vazifeli bilecektir. Ve işte bir yönüyle o, bir yönüyle de belki bir araya gelmek suretiyle bir vahdet teşkil edeceklerdir. Sonra bu vahdete bağlı duygulu, hisli, şuurlu evlatlar meydana gelecektir. Erkek kendi bir dairede çalışıyorsa, kadın da bir dairede çalışıyorsa, çocuklar ya başkasının yanında veyahut da çocuk bakım evlerinde olacaktır. Cemiyetin doğurduğu şeylerdir bunlar. Efendi çalışır, kadın çalışır, anne baba huzur evine gider. Yani cehenneme, dünyada cehenneme gider. Erkek çalışır, kadın çalışır, çocuklar da ya çocuk mekteplerine konur, tibyan mekteplerine konur veyahut da bakım evlerine götürülür, atılır. Ve kendilerine teselli verirler. Orada çok şefkatli, merhametli kadınlar var. Bizden daha güzel bakıyorlar. Halbuki çocuğun her şeyin üstünde istediği bir şey vardır. Çocuğun elbisesini yıkayabilirsiniz. Yemeğini vakti geldiği zaman önüne koyabilirsiniz, hastanede bakar gibi, hapishanede bakar gibi. Hava teneffüs etmek istediği zaman dışarıya çıkarıp gezdirebilirsiniz. Elinden tutup dolaştırabilirsiniz. Ama siz o çocuğun annesi babası değilseniz, onun en çok muhtaç olduğu şeyi asla ve kat'a veremezsiniz. O şefkattir. Çocuğun anasının yüzünde okuduğu şefkattir. Sinesinde bulduğu şefkattir. Memesinde duyduğu şefkattir. Feryadına feryatla mukabele ettiği şefkattir. İşte bunu veremezsiniz. Bunu veremediğiniz zaman o çocuk kendisine haşin bakan nazarlar altında yetişir. Değil böyle çocuk evlerine, bakım yuvalarına, sibyan mekteplerine konan çocuk. Çıraklık devresinde çocuklarınızı teslim ettiğiniz haşin ustaların yanında, haşin iş adamlarının yanında, mütemadiyen huşuneti göre göre o çocuklar öylesine duygusuz, öylesine katı, öylesine merhametsiz yetişirler ki annelerini babalarını sonra tanımazlar. O yaşta dahi haşin insanların, sert insanların, çocukların o mülayim ruhlarında icra ettiği tesir bu denli olursa, daha dünyaya gelir gelmez o çocuğu götürüp yabancı kucaklara atma, yabancı nazarlar altında neşetini temin etme, o çocuğa karşı anne baba şefkatini bir tarafa atarak yapılan merhametsizliklerin, şefkatsizliklerin en büyüğüdür. Rahmanurrahim ismiyle kendisini bize tanıttıran Hazreti Allah Celle Celaluhu, Kur'an'da 114 defa Bismillahirrahmanirrahim ile Rahman ve Rahim olduğunu bize anlatan Allah Celle Celaluhu, bir aile içinde annenin şefkati şeklinde rahmaniyet ve rahimiyet ile tecelli ve zuhur etmektedir. Allah'ın rahmaniyet ve rahimiyetinin evde tecelli etmesi, annenin bin bir ihtimam ile çocukların üzerine eğilmesi, onlara bakması ile olacaktır. Binaenaleyh, erkek ve kadının esasen çocuklarını bir istikamette, bir hedefe doğru yetiştirme hususunda el ele vermeleri gerekmektedir. Çocukların tahsil yapmaları hiçbir zaman bir hedef değildir. Siz de görüyorsunuz, üniversitede tahsil yapıyor, doktora yapıyor, master talebesi döneminde bakıyorsunuz anarşinin arkasında o var. Ve sonra bir jandarma kurşunuyla ya o gidiyor veya jandarma gidiyor. Binaenaleyh, anneyi babayı ağlatan böylesine canhıraş bir hadise, böylesine mezvana gayret için onları sevk eden duygusuzluk, böyle evlat yetişmese daha iyidir. İnsan evladını bir kurşunla vurulsun diye yetiştirmez. Başkasının evladını vursun diye de yetiştirmez. Memleketin huzurunu kaçırsın diye yetiştirmez. Öyleyse bunları baştan düşünmesi lazımdır. Bu gayeleri baştan düşünmesi lazımdır. Aile müessesesine adım atarken ciddi adım atması ve sonra diyanet hesap ve planıyla hareket etmesi ve ondan sonra da mesaiyi taksim etmek suretiyle evde anne ve babanın bir vahdet hasıl etmeleri. İleride uzun boylu kadının çalışması, ayrıca iş yapması, erkeğe mukabil bir kadın müessesesinin zuhuru, bunu her şeyi göze alarak enine boyuna tenkitini yapmayı düşünüyorum. Her fikrin rahatlıkla tartışıldığı bir dönemde, bir devrede, o çeşit rejimlerin hüküm fermi olduğu bir devirde, bu gibi meseleleri anlattığımızdan ötürü bize müdahale edecek kimseler, tabi bulundukları demokrasiyi, hürriyet kanunlarını anlamayan barbarlar, yobazlardır diyeceğim. Bıraksınlar, her meselenin açık muhakemesini yapalım. Her meselenin açık tenkitini yapalım. Hasıl ettikleri şey temere meydandadır. Münakaşa götürmeyecek şekilde kendi vücuduyla, kendi mevcudiyetiyle nasıl bir mevcudiyete, nasıl bir vücuda sahip olduğu meydanda ve kendisine delalet etmektedir. Bıraksınlar öyleyse meselenin açık muhakemesini yapalım, tenkisini yapalım. Ama bunu ilerideki derslerde kadının erkeğin yanı başında çalışması hususunun tenkisini yaparken arz edeceğim. Bugünkü meselede sadece iyi, hisli, şuurlu, duygulu, vatanına, milletine bağlı, din şuuruna sımsıkı sarılı bir neslin yetişmesi için gerekli üçüncü unsur, anne ve babanın mesaiyi taksim etmeleri meselesi. Mesaiyi taksim edecekler. Erkek dışa ait mesaili üzerine alacak. Kadın evde çocuklarının terbiyesini üzerine alacak. Bu şayet dindar bir anne ise, Kur'an'a bağlı bir anne ise, Kur'an'ı bilen bir anne ise, o çocuklar o aile içinde inşallah Teala şuurlu yetişecekler ve ileride huzurlu ve saadetli olacaklar. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri neslimizi mes'ud ve bahtiyar eylesin. Burada arz edeceğim bir husus, bir madde daha vardı. Ezan-ı Muhammed okununca ben meseleyi hulasa etme mecburiyetinde kaldım. Anne esasen bir milleti yetiştiren bir ailenin kurucusudur. İslam nazarında o kadar mukaddestir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geçmişte bir derste arz ettiğim gibi el cennetü tahta akdamül ümmahat buyurmaktadır. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Çünkü ana bir milleti hasıl edecek mukaddes bir varlıktır. Ana bir milletin ilk hücresini teşkil eden yuvanın kurucusudur. Ana içinde cıvıl cıvıl çocukların etrafa saadet ve neşe aksettirdikleri bir yuvanın banisi ve sebebi, müsebbibidir. Bu yönüyle İslam, Kur'an anneye öyle bir paye vermiştir ki, bu payeleri tanımayıp bunun dışında hürriyet-i nisvan adı altında anneye yeni payeler vermeye kalkışmak, zavallı kadını hoyrat etmek, evde çocukları da sahipsiz bırakmak, efendiyi de evden tedirgin hale getirmek demek olacaktır. Kadını ve erkeği yaratan Allah Celle Celaluhu, kâmeti kıymetlerine göre, onları teçhiz buyurduğu istidatlara göre, onlara zaten verdiğini vermiştir. Sizin bir kadın kadınken, erkek de erkekken, zorla ille de kadını erkek yapacağız diye zorlamanız, hoyratça bir davranışın adıdır ve kadını da hoyratlaştırmak demektir. Kadın zayıftır, kadın nehiftir, kadın hadiseler karşısında müteessiredir. Kadın mukavemetsiz olan hadiseler karşısında işi bırakacak tipte ve tinettedir. Ama kadın bunların yanı başında öyle bir şeyle teçhiz edilmiştir ki o şefkat kahramanıdır. Evlatları karşısında öyle titrer ki biz bunu hayvanat aleminde dahi görürüz. Daha evvelki konuşmalarda arz ettiğim gibi naklen tavuğun bütün hayatı, bütün sermayesi kendi hayatı olmasına rağmen çivçivi yavrusunu itin ağzından kurtarmak için çok defa kendi kendini heder eder, feda eder. İşte bu bütün canlılarda şefkat yavrulara karşı Allah tarafından verilen öyle mualla bir sermayedir ki bunun yanı başında ne verirseniz veriniz, verdiğiniz şey Allah'ın verdiği şeyin yanında sönük kalacaktır. Ve arz ettiğim bir diğer misal de şu idi. Siz bunu akli ve mantıki kıstaslar içinde nasıl tartar, nasıl ölçerseniz onu bilemem. Ama gerçekten anne şefkatini tasvir eden ve gösteren bir husustur. Bu annenin kendi vazifesinde bırakılması hususunu teyit eden bir husustur. Bir hoca efendiden dinlemiştim. Çok nankör bir evlat. Annesine, babasına isyanı şiar edinmiş, iliklerine kadar işlemiş bir evlat. Annesine karşı öfkelendiği bir devrede annesini şiddetle döver, hırpalar. Hıncını alamayınca da öldürür zavallı kadını. Daha fazla bu öfke şiddet ileriye gidince çok defa emsali cinayetlere şahit oluyoruz. Bir cinayet işliyor, o cinayeti diğer cinayet zinciri takip ediyor. Hıncını alamayan bu anne baba ahsisi annesini kıtır kıtır doğrayıverir. Ve ciğerini keseceği zaman keserken de parmağına bıçağı kaçırır. Canı yanınca yine fıtratında bulunan duyguyla hisle seslenir. Anam diye feryat eder. O esnada o ciğer adam böyle bütün hissiyatıyla bana nakletmişti. Koluna doğru şöyle sarılır, kuzum diye feryat eder. Bu haddi zatında annenin ruhunda mekni, büyük şefkat potansiyelinin ifadesidir. Siz bunu akli, mantıklı kıstaslarla tartarsanız bir şey anlamıyorsunuz demektir. Annenin şefkatini anlatır, re'fetini anlatır. Ve işte anne, Rahman ve Rahim isimlerinden istifade ederek mücehhez bulunduğu bu âli duygu, bunun yanında sizin vereceğiniz her şey sönük kalacaktır. Üstelik kötü neticeler tevlid edecektir. Buraya kadar arz ettiğim şeylerle bir yuva nasıl kurulması gerekiyor, o hususta bir fikir vermeye çalıştım. Akide üzerine, İslam'ın pratik yönü üzerine, zevç ve zevcenin dini diyaneti üzerine ve mesaileri arada taksim etme esası prensibi üzerine, çocukların iyi yetiştirilmesi, Resul-i Ekrem'in iftihar edeceği ümmet haline gelmesi hususunda hassasiyet ve titizlikleri üzerine kurulacak bir aile müessesesi, bir millet için saadet unsuru olacaktır, huzur unsuru olacaktır ve milletleri doğuran bir müessese haline gelecektir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun, tevfikini yar etsin, rızası istikametinde ise bu dersler ikmaline, itmamına muvaffak kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvâcen litesekunû ileyhâ ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. İnne fî zâlike leâyâtin liqawmin yetefekkerûn. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti de aile yuvasını erkeğin başını oraya sokup huzur bulacağı, sekineye ereceği, saadeti elde edeceği bir yuva, bir yurt olarak tavsif etmekte, ifade etmektedir. Kadın, erkeğin himayesi altında huzura, sekineye kavuşacak. Erkek, hayat arkadaşının yanı başında sükun ve itminanı iktisap etmiş olacak. Kur'an'ın çerçevelediği bu ifade içinde biz aile hayatını kalbi itminanın, huzurun, saadetin hüküm fermi olduğu bir yuva olarak görüyoruz. Binaenaleyh açların, çıplakların, susuzların, huzursuzların, cahillerin, aile içinde huzursuzluk çıkaranların bulunduğu bir aile yuvası, Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği bu çerçevenin dışında kalır. Bu ifadeyle bize anlatılan aile şekli, aile biçimi, o aile içinde ileride saadete ve huzura medar olabilecek nesillerin, ahvadın yetişmesine medar bir aile yuvasıdır. Meveddet, muhabbet ve rahmetin daima cevelan ettiği, daima cereyan ettiği bir aile yuvası, onun içinde kalpsiz, hissiz, duygusuz kimselerin yetişmesine imkan ve ihtimal verilemez. Yumuşak gönüllü aile fertleri arasında, birbirini seven aile fertleri arasında, muhabbet ve meveddetten dur olmayan aile fertleri arasında yetişecek nesiller de aynı duyguyla meşbu ve meşgul olacaklardır. Onlara duygu ve düşüncelerinizle verdiğiniz şeyi ileride alacaksınız. Aileye huzur getirip onları huzura kavuşturduğunuz gibi, ileride huzura kavuşacağınıza katiyen inanacaksınız. Eksiğinizi biçeceksiniz. Onlara izhar ettiğiniz beşaşeti onlardan göreceksiniz. Bütün tebessümlerinizi aynı ile alacaksınız. Dünya ve ahirette yüzünüzü kendi ektiğiniz tohumlarla siz güldüreceksiniz. Binaenaleyh eğer gülmek istiyorsanız, İleride dünya hayatında, eğer huzur ve saadete gark olmak istiyorsanız ahiret hayatında, çocuklarınızı dünyada da ahirette de size huzur getirecek, huzur verecek şekilde yetiştirme mevzuunda azm ve ikdamda bulunuz. Dişinizi, tırnağınızı sıkınız, onların mükemmel yetişmesi için lazım gelen şartları, vasatı hazırlayıveriniz, mükemmel yetişsinler, Allah'ı memnun etsinler, Resulullah'ı hoşnut etsinler ve sizleri de mesrur etsinler. Ama bugün onlar sahipsiz, kimsesiz bulunuyorlarsa, bakımdan, görümden uzak bulunuyorlarsa, ailenin içinde cehalet, anlayışsızlık hüküm ferma ise, fakru zaruret içinde herkes bir taraftan kendi rızkını temine çalışıyorsa, kutulaya mutunu temine çalışıyorsa, katiyen bileceksin ki, ileride şimdi ailenin içindeki hüküm ferme olan huzursuzluk, senin başına bin gayle açacak, seni de huzursuz edecektir. Dini hayatımız, İslami hayatımız adına öyle bir aileden esasen bir yardım umulamaz. Öyle bir aileden bir fayda beklenemez. Bununla beraber ailenin, fertlerinin beklediği şey de aileden hasıl olmayacaktır. Kur'an'ın ifadelerine dikkati çekmek lazım, dikkat etmek lazım. Ben çekeyim, siz de dikkat edin. Allah Celle Celaluhu وَمِنْ آيَاتِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا Allah'ın varlığına ve birliğine ayetlerden bir tanesi de sizin nefislerinizden zevcelerinizi yaratmış olmasıdır. Tıpkı onlar da sizin gibi insandır. Tıpkı sizin gibi duygularla mücehhez ve meşbu bulunmaktadır. Sizdendir, aynınızdır. لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Ta siz gidesiniz onlara, onlar da sekineye eresiniz, itminana eresiniz, huzura kavuşasınız. Bakın ailenin teessüs etmesi hususunda hedef ve gaye olarak Allah neyi vaz ediyor? لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Lam lam akibettir. Encam ve netice itibariyle sekineye ve itminana kavuşasınız. Ben şimdi size soruyorum, düşünülmeden, hesap edilmeden, planı yapılmadan, fakru zaruret hesaba katılmadan yapılan bir izdivaçta ve neticesinde hasıl olan evin içinde fakru zarurette huzur ve saadet düşünmeye imkan var mıdır? İçinde açların, çıplakların, susuzların bulunduğu bir evde huzur ve saadetin bulunmasına imkan var mıdır? Dini hayatın içinde olmadığı bir aile içinde huzur ve saadetin bulunmasına imkan var mıdır? Cahillerin içinde hüküm ferma olduğu bir ailenin içinde huzur ve saadetin bulunmasına imkan ve ihtimal var mıdır? Öyleyse hakiki itminan ve sekineyi temin etmek meselesi, başta hesabıyla, planıyla yapılan bir araya gelmeye bağlıdır. Akideye dayalı bir araya gelmeye bağlıdır. Taksimi mesai yapma meselesine dayalı bir araya gelmeye bağlıdır. Siz bu vasatı, bu ortamı hatırladığınız zaman, Allah'ın tevfik ve inayetiyle, o evin içinde Allah'ın kıldığı Celle Celaluhu وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Sizin aranızda meveddet ve rahmet vaz etmiştir. Birbirinize şefkatli, refik, rakik ve şefiksiniz. Ve aynı zamanda birbirinizi seversiniz. İşte bu duygu ve düşüncelerin hüküm ferme olduğu bir hane, tamamıyla o haneyi bu duygu ve düşünceler işgal etmişse, istila etmişse, onun içinde yetişen nesiller de öyle duygular ile meşbu olacaklardır. Onlar da merhametli, onlar da meveddetli, onlar da şefkatli olacaklardır. İşte o türlü nesillerden anne ve babaya vefa beklemek mümkün olduğu olacağı gibi vatana menfaat da beklenebilir. Aynı zamanda Allah ve Resulullah yolunda olmaları da beklenebilir. Onun için evvela vasat hazırlamak lazım. Verin ki alasınız, yapın ki elde edesiniz, ekin ki biçesiniz, hazırlayın ki burada orada neticesini göresiniz. Bunu siz hazırlayacaksınız ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle neticesini Allah size gösterecektir. Bir misalle meseleyi bağlamış olayım. Saadet asrının hemen akabinde bir sürü fitne baş gösterivermişti. İçtihada dayalı fitneler vardı. İslam'ı anlama mevzuunda, teferruatta farklı düşüncelerin bir araya getirdiği kimseler, birbirlerinden kopardığı kimseler vardı. Ve bunlar karşı karşıya gelmişlerdi bir noktada. Farklı düşünceler bazen bunları birbiriyle vuruşturur hale getirmişti. İşte o zaman büyük kafalar, gönlü büyük olanlar, İslami duygu ve düşünceyle meşbu bulunanlar işe vaziyet edeceklerdi. Bunların başında Abdullah İbni Zübeyir geliyor. Bu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bir yönüyle halazadesi, bir yönüyle de baldızının oğluydu. Birbiriyle akraba idiler bunlar. Hatta bir yönüyle de Hazreti Zübeyir, Hazreti Hatice'nin akrabası Zübeyir bin Avam bin Hüveyl, Hazreti Hatice'nin babasının adıdır. Bu yönüyle de Resul-i Ekrem'de ayrı karabetleri var. Bu temiz, bu nezih aile içinde Abdullah İbni Zübeyir tam bir İslam'ı terbiye almıştı. Annenin, babanın, İslam'ın, dinin, diyanetin ve Kur'an'ın kendisinden vazife istediği zaman bu vazifeyi el-hak en mükemmel şekilde yerine getirmeye müsait ve mükemmel olarak yetişmişti. Haccac, zulmüyle hüküm ferm olduğu devirde Mekke-i Mükerreme'de din ve diyanet adına bayrak kaldıran Abdullah İbni Zübeyir olmuştu. Hazreti Zübeyir'in, Hazreti Esma'nın oğluydu bu. Uzun zaman mukavemet etmişti. Belki o gün için hortlayan Emevi zulmünü tadil etmişti. Emeviler için de belki ondan sonra eskiye nispeten zulüm azalmaya başlamış, medleri cezirler takip etmeye başlamıştı. Eğer hak cephesinde bu türlü huruşlar ve mukavemetler olmasaydı, onlar tamamen işi serkeşliğe verecek ve akıllarına geldiği her zulmü yapacaklardı. Böyle fedailerin kendilerini kurban etmesi neticesindedir ki, tel gibi gelen gelişen bu zulüm duruvermişti. Uzun zaman dayanıverdi. Ama etrafı dağılınca tek başına mukavemet etme imkanı da kalamadı. Hele bir gün sırtından yediği bir mancınıktan gelen taşla beli de zedelenince sürüklene sürüklene yara bere içinde anasının karşısına gelmişti. Bu zat-ül mütakîn, belindeki kemerin yarısını bölüp Resul-i Ekrem'in dağarcığının ağzına bağlayan ve bu ad ile anılan, ondan dolayı bu şeref ihraz eden büyük kadın, Hazreti Ebu Bekir'in kızıydı, büyük kızıydı. Hicret esnasında Resul-i Ekrem ve Hazreti Ebu Bekir'le Mekke arasında mekik dokunmuştu. Onlara yiyecek, içecek götürmüştü, arkadan takip etmişti, başkalarını oyalamıştı. Birkaç erkeğin yapabileceği işi yapmış, büyük bir kadındı. Ebu Bekir'in kızının böyle olması gerekirdi. Ama bu kadının, bu büyük kadının yetiştirdiği de Abdullah İbni Zübeyir gibi bir mert olması, civan mert olması, bir haydar olması, bir kerrar olması gerekiyordu ve oldu. Yaralı bereli aslan anasının karşısına çıkınca etrafım dağıldı, herkes gitti, ben yalnız kaldım. Geldim deyince o mübarek ana kaşlarını çatmış, ona itapta bulunmuştu. Sen utanmıyor musun demişti. Kabe'yi, müdafayı bırakıp da bir çocuk gibi karşıma geliyorsun. Sütünü, emeğini haram edeceğini söylemişti ona. O zaten doluydu. O türlü duygu ve düşüncelerle meşbu bulunuyordu. Ana, ben senin duygu ve düşüncelerini ölçmeye geldim. Manası şu idi. Damarlarında Ebu Bekir'den kan var mı onu anlamaya geldim. Ben ölüme gidiyorum ama dayanacak mısın? Gitmişti, savaşmıştı. Bu o gün de tutup atmışlardı. Ana her gün girip çıkarken dar ağacından sallanan oğlunu görüyordu. Artık ne zaman bunu gömecekler diyordu, dudaklarından o dökülüyordu. Haccac kendisini çağırdığında tenezzül edip gitmemişti. Buhari'de, Müslim'de teferruatına kadar görüyoruz meseleyi. Gitmemişti zalimin ayağına. O koşa koşa gelmişti yanına. Yaptığım işi nasıl görüyorsun? Mert ana ona şöyle demişti. Sen onun dünyasını berbat ettin. O da senin ahiretini berbat etti. Bir dünyayı kaybetti ama sen ahiretini berbat ettin. Şehit olarak oğlunu vermişti. Kabe'yi müdafaa için, Kabe'yi dini müdafaa için, Kabe-i İslam'ı müdafaa için seve seve ruhunu feda eden oğlunu şehit olarak Allah'a takdim ettiği için içi ulvi duygularla meşbu bulunuyordu. Bu yaşlı ana, dişi dökülmüş ana, ayağının takatı kalmamış ana, dişini sıkmış bu işe mukavemet etmişti. Evladına bir şeyler vermişti yetiştirme döneminde. Bir tohum atmıştı yetiştirme döneminde. Kendisinden vazife istendiği zaman o vazife istediği vazifeyi rahatlıkla alıvermişti. Ve işte asıl mesele budur. Yine Buhari ve Müslim'de şu vakayı görüyoruz. Üç kahramanı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dile getirirken bunlardan bir tanesini annesine babasına itaat eden insan olarak ifade buyurur. Kapandıkları mağaradan dışarıya çıkmak için Allah'ın inayetini bekleyen bu kimseler yaptıkları iyi bir işi vesile olarak Allah'a anlatıp da Allah'ın inayetini celbetmek isteyen bunlardan bir tanesi, annesine babasına itaat eden kimsedir. O aynen Resul-i Ekrem'in ifadeleri içinde şöyledir. Ya Rabbi, benim bir anne babam vardı. Ben dışta çalışırdım. Akşam eve döndüğümde de onlara süt getirir, kabuk takdim ederdim. Bir gün uzağa gitmiştim. Eve döndüğümde onları uyumuş buldum. Süt elimde sabaha kadar karşılarında bekleyiverdim. Onlar uyuyorlardı. Çocuklarım açız diye ayaklarımın dibinde dolaşıp duruyorlardı. Ama ben adetimi bozmamak, evlatlarımı anne babama tercih etmemek için çocuklarıma vermedim. Onları uyandırmak da içinden gelmedi. Sabah oldu, gözlerini açtılar, suyu verdim. Allah'ım, bunu sadece senin için yaptım. Senin için yaptım da şu kaya gidiversin deyip vesile yaptım, Resul-i Ekrem anlatmaktadır Buhari'de, Müslim'de. Ve taşın kaydığını ifade eder Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Anne ve baba bu duygu ve düşünceyi aşılamış ise çocuk perdedar gibi sabaha kadar karşısında duracaktır. Onun önünde koşacaktır. Gölgesini, ayağını basmayacaktır. İhtiram duygusunda bir an dur olmayacaktır. Öyleyse size ihtiram edecek, dinine saygılı olacak, mabedini mukaddes bilecek, milletine hürmet edecek, milletinin ikbali için koşacak duracak, neslin yetişmesini arzu ediyorsanız, bütün himmetinizle çocuklarınızın üzerine ininiz. Sokak sokak, mahfil mahfil onları takip ediniz. Üniversitelerde arkalarından gidiniz. Şirazeden çıkmışlar ise şayet okutmayınız. Üniversiteden alınız. Yarım cahil olsun ama dinsiz olmasın. Ama anarşist olmasın. Ama komünist olmasın. Adım adım takip ediniz. Liselerde onlara kanca atılmış ise, dinsiz kitapları okumaya başlamış iseler, din ve diyanetlerine sövüyor iseler, birbirlerine vuruyor iseler, birbirlerini öldürüyor iseler, onları tereddüt etmeden okuldan alıveriniz. Başka şekilde şeyler öğretiniz. Ama dinsiz ve imansız, vatansız, mukaddesatsız olmalarına imkan vermeyiniz. İşte bu kadar takip ediniz. Yoksa sizi de ağlatacak, sonra anasını da ağlatacak, vatanı da ağlatacak, milleti de ağlatacak. Ve burada çektiğiniz yetmiyor gibi Cenab-ı Hak Mahkeme-i Kübra'da nezd-i uluhiyetinde gözünüzün önünde azap etmekle orada da sizi ağlatacak. Ve burada yaptığınızı ihmalin cezasını ağır ağır size zehir gibi yutumlatacaktır. Terbiye çok kolay hasıl olacak şey değildir. Terbiye uzun zaman isteyen, takip isteyen, fehrizde inkıta istemeyen bir husustur. Arada meydana gelen bir fütur, bütün planlarınızı alt üst edecektir. Dünyaya geldiği andan itibaren kemal-i hassasiyet ve titizlikle takip edecek. Bir an fütur getirmeden, gözünüzü kırpmadan sevdiğiniz evladınızın üzerinde meltem gibi titreyivereceksiniz. Ta yabancı rüzgarlar onun zülüflerini bozmasın. Gözünü ayarın, bakışları ayarın, aşkı girmesin. İçi mala yani şeylerle dolup taşmasın. Allah sevgisiyle meşbu bulunsun. İşte bunun için hassasiyet göstereceksiniz. Göstereceksiniz, dünyada da ukvada da sizi sevindirecek semeresini alacaksınız. Ela inna ahsenel kelamu ve ebla'an nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ عِبَادَ اللَّهِ اللَّهُمْ كُلَّارِ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُ اللَّهْتَنْ çok korkun, Allah'a karşı çok saygılı olun. Ona isyan etmekten tir tir titreyin, Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, İslam'ı pratik hayata dökmekle, onu yaşamakla size emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, gördüğünü binlerce hadiselerle size gösteriyor ya, binlerce tarrakayla mevcudiyetini kalbinize, vicdanınıza hissettiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, sokakta kor gezeninden, eve gireninden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, asrın terbiyecisinin değil, Kur'an'ın, İslam'ın ve Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ha düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir sürü eğri büğrü zikzaklı yollar içinde tek doğru yol olan İslam'ı bulasınız. Emn-i eman içinde cennete dahil olasınız. Akimis salah. İnne salate tenâenil fahşâi vel munker. Ve le zikrullâhi ekber. Vallahu ya'lemu mâ tesna'ûn. Sadakallahu.